Velkommen til De Gnavende Forældrenørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg sommerferieudgaven af de resterende medværter, bestående af Marianne og Niels. God aften. God aften. God aften. I er friske? Ja, oven på den her film, så kan man kun være frisk. Ja, det var simpelthen, det var fantastisk. Men før vi begynder at snakke om filmen, er der faktisk noget vigtigere, vi lige skal vende. Siden vi optog vores sidste podcast, så er der jo sket noget vildt. Noget, der har ret stor betydning ude omkring i verden. Ikke bare for os, men for alle omkring os. Vores børn og børnebørn. Og nu er det selvfølgelig ikke hverken fodbold eller Englands nej til EU. Det er selvfølgelig Marianne, der har været med i en filmquiz på P3. Det er jo fantastisk, Marianne. Jeg representer, eller sådan noget. Ja, det må man sige. Men det er ikke nok med det. Det er jo godt i sig selv. Men det sjove er jo faktisk, at vi deri finder ud af, hvad der sker, hvis man prøver at lægge sig ud med søde lille Marianne i filmviden om Matador. Jeg har et lille klip, så folk de kan få en lille smag på hvad det vil sige. Kan du huske, hvad det er for en dans, som grisehandleren og Kirsten mor, de så lærer de unge mennesker, som de jo ikke kan? Kirsten, siger du? Nej, jeg ved det. Hun hedder Katrine. Katrine, hun siger, shit, mand. Det var, Sådan. Det er godt. Kom ikke her. Så kan han lære det, kan han. Nemlig. Ej, det var sgu da fedt. Det var fedt. Og du fik fuld hus endda. Man hører klippet igen, så kan man høre, at jeg faktisk trækker tiden, fordi jeg ikke lige selv kan komme i tanke om, hvad det egentlig er, hun hedder lige der. Så jeg skal lige vente et sekund. Ja. Men ja. Der ødelagde du illusionen der. Ja, jeg ved godt, det var sådan behind the scenes, ja. Man lige fik. Ja. Men jeg venter stadigvæk på mit brætspil. Ja, har du ikke fået det endnu? Nej, det får jeg sgu ikke. Ja. Så det er simpelthen falsk markedsføring. Ja, Morten Resen, han sad jo også bare og lovede mig alt muligt. Og, DVD'er og en tur hjem til ham og alt muligt, hvad de nu ellers får lovet. Ja, I skulle ud og drikke og alt muligt også. Ja, ja. Jeg har ikke set så meget som skyggen, eller noget som helst. Det er sgu trolds. Typisk mænd. Ja, netop. Ja. Nå, apropos mænd, så har du jo valgt film i aften, Marianne. Ja. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, men skal vi starte med resumé? Lad os gøre det. Ja, vi har jo set den fantastiske Junior. Og i den, der følger vi det komisk skæve makkerpar Arnold Schwarzenegger og Danny DeVito. De spiller to forskere, som har udviklet det her medicament, som de kalder Expectane. Det kan forhindre kvinder i at abortere ufrivilligt. Men da den amerikanske lægemiddelstyrelse nægter at godkende, at de må prøve det her Expectane på mennesker, de har hidtil kun brugt det på aber og sådan noget, så må Arnold træde til som forsøgsperson. Så han får sprøjtet et befrugtet æg ind i sin mave, hvor han åbenbart har plads til at have sådan et. Og så skal man simpelthen bare tilføje Emma Thompson som en klodset, distræt, meget, meget beige videnskabsmand, og hilarity ensues. Det lyder okay. Som opskriften på en rigtig god film, der. Ja, det er helt klart den anden film, den jeg har set. Ja, jeg kan heller ikke helt genkende det. Nej. Oha. Nu snød du dig jo til, at vi skulle se den her, mener jeg stadigvæk. Ja, hun har lavet et eller andet med den afstemning, så det gik helt galt, sådan at du fik vippet den i forkert retning. Ja. Ja, det kunne være, at vi skulle fortælle, at jeg spurgte de andre filmnørder, om de helst ville se en film under titlen Fantastisk makkerpar sammen igen, eller Babymad. Jeps. Og Morten, han valgte jo med et fantastisk makkerpar. Ja, fordi jeg troede at selvfølgelig, at Babymad, det var Junior, men det var det ikke. Altså, fantastisk makkerpar sammen igen, det kunne lige så godt have været Ice Cube og Kevin Hart i Ride Along 2, altså. Det kunne det også godt. Og det kunne have været Ice Cube og ham, der spiller hans fætter i... Altså, det kunne det også være, men det var det så ikke. Du faldt lige ud, Niels. Hvad sagde du? Det er hans fætter i... Ice Cube og jeg kan huske, hvad han hedder, hans fætter, ham spiller hans fætter i Friday-filmerne i de to og tre. Popsicle. Ham der ikke er, hvad hedder det, Chris Tucker. Men Men babymad var selvfølgelig Robocop. Ja. Og det var jo næsten skam, at den ikke blev valgt. Det havde været rigtig fedt. Især fordi Christopher ikke er, og han elsker den film. Så det har været en rigtig god hævn, fordi han har valgt at tage på ferie i den her uge, hvor vi optager podcast. Og det burde han jo planlægge sin ferie efter, fordi det er jo bare at tælle uger frem. Altså, ja. Svær er det ikke. Men nej, det blev Junior. Og havde I set den før, eller var I den eneste, der havde set den før? Jeg havde set den før, og jeg havde håbet det på, at jeg aldrig fik den se igen. Altså, jeg legede den på VHS tilbage. Yes. Den var 94, så jeg nok legede den på VHS i 96. Og så ønskede jeg, at de der 25 kroner, eller mig, der gav for den til at lege den, det ville jeg sådan set gerne have tilbage igen, men det kunne jeg ikke. Yes. Det var det samme med mig. Jeg legede den også på VHS dengang, fordi det var jo Arnold Schwarzenegger og Danny DeVito, og man havde set Twins rigtig mange gange. Ja, det var sådan set meget sjovt. Yes. Eller det var den anden gang, det ved jeg ikke, om den er mere. Ja, nej. Det ved jeg heller ikke. Men jeg havde ikke set den før, og det er nok også forklaringen på, at jeg kunne finde på at vælge den. Fordi jeg tænkte, den er sikkert wacky og skør og sådan sjov. Ja. Men nej. Ja, og vi havde jo, det overraskede mig faktisk, da vi satte den på, at så kommer det jo selvfølgelig op på skærmen, hvem der har lavet den, og det overraskede mig, at det var Ivan Reitman, der var instruktør på den. Det havde jeg fuldstændig glemt. Og hvis man ser på hans andre film, så er det nok en af hans film, jeg mindst kan lide, vil jeg sige. Fordi han har jo ikke... De er ikke ved vinder alle sammen, altså han har også lavet den der, hvad hedder den, Legal Eagles med Robert Redford. Den er heller ikke sådan specielt god, men den er ikke så slem som Junior. Nej, dem jeg husker bedst er nok Stripes og Ghostbusters og Kindergarten Cop. Ja. Det er mere de sidste par år her, der er sådan gået lidt i den forkerte retning for Ivan Reitman. Han lavede også den der, hvad hedder den, hvor var det for en? Evolution. Ja, Evolution, nej, den var sådan set okay, bortset fra, at det var en stor Pantene Pro-V eller Palmolive-reklame, eller hvad det var, de skulle bruge til at slå dem ihjel med. Heads and Shoulders. Skældshampoo, var det ikke det? Det var Heads and Shoulders, tror jeg. Ja. Jeg tænker, sådan en som My Super Ex-Girlfriend med Uma Thurman og Luke Wilson, den er heller ikke sådan super god, altså. men han har da lavet nogle rigtig gode nogle. Jeg kan rigtig godt lide den, at der ikke er ret mange, der nævner hans film Dave med Kevin Kline. Og det der med præsidenten, ikke? Ja, hvor han spiller hans dobbeltgænger. Den er rigtig god. Der har Schwarzenegger faktisk også en lille rolle i. Okay. Som sig selv. Oliver Stone er selvfølgelig også med som sig selv, hvor han mener, der er et eller andet galt med præsidenten. Der er conspiracy. Okay. Det kan jeg slet ikke huske. Det er godt nok mange år siden, jeg har set den. Det skulle have været det, i stedet for. Det kan godt være. Du kunne have valgt Ghostbusters. Det vil måske passe lidt mere ind i. Nu har vi set Ghostbusters 2 for mange år siden. Ja. Nu vil jeg se den første, måske. Den har jeg faktisk aldrig set. Toren. What? Wow. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Den er bare fantastisk. Ja, virkelig. Men Six Days and Seven Nights, den er også bare forfærdelig. Ja, men jeg hader bare Anne Hesh, altså. Så jeg ved ikke. Den havde nok dårlige odds. Jeg heller ikke have sådan Ford's bedste eller fineste team. Jamen også bare de to, at de skulle sådan være romantisk interesseret i hinanden, det er ikke særligt. Er det mindre troværdigt end Arnold Schwarzenegger og Emma Thompson? Ja, det ved jeg sgu snart ikke rigtigt. Men det var i hvert fald også... Rimelig. Jeg var faktisk lige ved, at det var mere troværdigt med den der, det hun tror hende fra, hende Pamela Reed, hende fra Kindergarten Cop, det hun tror, der er imellem Dan DeVito og Arnold. Det var faktisk lige ved, at det var mere troværdigt end Arnold. Og Emma Thompson. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er en svær film, hvor jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal starte på den. Det er virkelig en underlig film, fordi den er på ingen måde god. Altså, der er nogle sjove replikker, hister her, og ting, hvor man sådan virkelig sidder og... Vemmes er nok det rigtige ord. Ja, og gyser for kulde. Ja, men... Fordi... Det er jo et skoleeksempel på en af det man kalder high concept film. Altså at man har fået en idé, og så er den bygget på den idé, og der er faktisk ikke rigtig så meget andet i den, end i den idé. Og ideen det er, at Arnold er gravid. Det er sådan set det hele filmen er bygget op omkring. Men kender vi nogen, altså nogle film, der er gode. Altså, der er gode film. Der kan godt være nogle af dem, hvor man sådan, hvor man tænker, den husker jeg som sjov, den film, men så når man ser den igen, så er det faktisk ikke en god film. Det er bare fordi ideen sådan er sjov. Der er jo helt den der trilogi, sådan set, at Arnold har lært med Ivan Reitman. Altså, der er der Twins. Arnold har en tvilling, og det er den, der viser. Det er ideen i den. Ja, det er så der er Kindergarten Cop, hvor Arnold skal gå under cover i en børnehaveklasse. Det er så det i den. Altså. Men jeg synes, de virker bedre. Twins gør lidt, men de virker ikke så fortænkte, som den her gør. Altså, der var jo masser af ting i Twins, det med, at han var så stor, og han kan løfte bilen, og han klæder sig anderledes, og altså, det med, at han er opvokset i de der utopia ude på den der ø, hvor alt bare er godt, og altså, der er mange sjove ting i den, eller det var der, da jeg så den for mange år siden. Jeg kan faktisk slet ikke rigtigt, jeg kan kun huske, der er nogle scener med, altså, det der, hvor de gør, der er den der store forskel, højdeforskel på Arnold og den der Vito, det er sådan set, det er sådan visuelt kan huske fra filmen, ellers kan jeg faktisk ikke rigtig huske noget fra Twins. Men der er bare mange idéer, eller de, hvad kan man sige, de favner bredt, de finder en masse gode ting i den, synes jeg, hvor den her, det er bare, altså så begynder Arnold at snakke om sin ømme brystvorter og sin, det var, der sad jeg virkelig, det var nok den værste scene, jeg har set længe. Fordi Ivan Reitman har måske så åbenbart, at synes, den var sjov, den karakter, eller den person, hun har, Emma Thompson, i den her, altså fordi han genbruger den jo i Evolution med Julianne Moore. Det er jo præcis samme person, at hun spiller i den. Også hvor hun er klodset, og hun er klog, altså. Og det er meget sjovt, ikke? Fordi hun er, Emma Thompson er jo en rigtig køn kvinde. Ja. Men hun er virkelig ikke attraktiv. Det er meget, de har godt nok gjort meget for at få hende. Det der tøj, hun er på, det er også bare hendes bukser. Det sidder jo op. Altså, ja. Det er jo lige før, hun får sin bryster i klemme i bælte. Ja, jeg tror selv, Clint Eastwood, han ville tænke, nu. Ja. Nu strammer du. Ja. Han vil sige, get off my lawn, til hende i hvert fald. Men det er jo, ja, det er jo sjovt, at Schwarzenegger og Reitman har arbejdet sammen så længe. Det gik rygter om, at at der skulle en anden instruktør på, men Schwarzenegger sagde, at han ville kun være med i den her film, hvis Reitman, han instruerer den. Og det giver jo god mening, fordi han kan jo noget med komik, Reitman. Jeg troede, ja, det skete. Nej, men Arnold Schwarzenegger, han kan jo også, altså han kan jo noget. Altså, han er jo ikke en dårlig skuespiller, synes jeg. Han kan jo, måske, han er måske ikke så dyb, men han kan bare et eller andet i sin film. Han er en god type, Arnold, og hvad skal han putte ham ind i? Altså, her der spiller han jo komplet imod type, og det er jo det, de mener, at der er opstået en masse komik ud af. Det kan så diskuteres, om der gør det på noget tidspunkt i den her, altså. Men når han får de rigtige ting, og når han får de rigtige replikker og manuskripter, altså, så kan han godt være sjov, Arnold. Han har jo selv sagt på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om jeg nævnte det, da vi snakkede om, med børnehaveklassen, men det der med, at engelsk er hans andet sprog, og det giver nogle gange nogle forviklinger, fordi han ved ikke, hvor langt han kan gå med komik. Når han prøver på et tidspunkt at lave sådan noget, det er en af de der roasts, han var med til en gang i 80'erne, hvor han skulle lave en roast på en eller anden, og så havde han sagt, fået nogle gode råd af en af de der store komikere over for USA, med hvordan han skulle svine ham til, og så skulle han sige, du skulle sige et eller andet med, at han er tyk. Nå ja, men så finder jeg på landet. Og så havde han så bare sagt, Arnold, han stod op og skulle svine ham, og så sagde han, you're a fat pig. Det var så det, han fik det sjove ved det. Der var ikke nogen, der grinede, mærkeligt nok. Og så siden den gang, når han har arbejdet med det der sådan type roast, så har han altid haft et manuskript, han skulle gå ud fra. Og det der med at kunne improvisere, det er ikke lige Arnolds største styrke. Altså. Jeg tror også lige med sådan nogle roasts, der er det også bare en hårfin balance hele tiden. Altså. Man kan virkelig komme til at dumme sig, tror jeg. Ja. Men jeg synes, altså, jeg kan godt lide ham som skuespiller. Altså, han kan jo noget, bare se selv en film som Terminator 2, ikke? Altså, han får jo noget komik ud af Terminator-rollen, grundet den måde, han agerer på, og er stor og kluntet, og altså, jeg synes, han kan et eller andet, og han passer jo sådan set godt ind i den her film, den her type film. Altså, han er jo perfekt som den her store, akavede mandsperson, som skal være kvindelig lige pludselig. Altså, det giver mening for mig, at det er en type som ham, man vælger, i stedet for Danny DeVito. Det ville have været fuldstændig åndssvagt. Ja, og at der burde kun komme et eller andet sjovt ud af det. På ja, det er jo ikke Arnolds skyld, at det er en dårlig film. Nej. Kan vi sige? Eller kan man... og hvis man kigger på den, nu sidder jeg lige og kigger på den ene af manuskriptforfatterne, Kevin Wade, som er nok den der, der er to manuskriptforfattere krediteret til den her film. Og den anden, han har kun lært en anden ting. Ham her, Kevin Wade, han har blandt andet været med til at skrive den nyere krimiserie Blue Bloods med Tom Selleck. Og så har han været med til at skrive Working Girl med Melanie Griffith. Og Mr. Baseball, også med Tom Selleck, sjov nok. Og Meet Joe Black, den der genindspilning af Death Takes a Holiday, den med Brad Pitt og Anthony Hopkins. Mm. Og Made in Manhattan, den der... Jennifer Lopez. Ja, det er også ham, der er med til at skrue den. Det var også fantastisk. Eller det den, er jo faktisk... så, den er jo så baseret, Made in Manhattan, det er jo så ikke kun hans skyld, for den er så baseret på en historie af John Hughes, sørger det nok. Men det er jo også nok en historie, der skulle være blevet i skrivebordskuffen. Men Blue Bloods, det er altså virkelig heller ikke særlig godt. Altså det er også bare, det er bare det samme afsnit igen og igen og igen. Altså ikke noget nyt. Ej, jeg synes, den er udmærket. Altså det er jo en typisk politiserie, altså, men... Jeg synes bare, den er meget sådan gammeldags på sådan en dårlig måde. Altså, ja. Altså, man ting kan jo godt være gammeldags, og så er det lidt cool, eller hvad skal man sige. Men jeg synes godt nok bare... Og de er så heldige alle sammen. Det er helt utroligt. De er så gode alle sammen med den familie. Ja, ja. Det skal det jo være, de er hovedpersoner. Ja. Men den anden person, Chris Conrad, der står krediteret også, han har ikke... Han har lavet et manuskript til en anden film 10 år tidligere, og så har han ikke lært mere siden den gang. Så det var ikke en film, der gjorde så meget for hans karriere. Nej. Og ham, der så skulle have lavet det, ham der oprindeligt var tilknyttet den her i stedet for Ivan Reitman, det var jo ham, Brian Levant, der blandt andet har lavet Beethoven. Yes. Den med den store, hvad er det, Sankt Bernhards hund. Og det år her, der gik han så hen og lavede Flintstones-filmen i stedet for. Så jeg ved ikke rigtig, hvem... De kom jo også til at arbejde sammen under Mission Julegave. Det var ham. Nej, var det også ham? Ja. Og den var jo også på rigtig mange måder forfærdelig. Ja. Den må du også få set, Marianne, hvis du kan se den. Den er bare god. Ja, den så jeg i biografen. Nej, det gjorde jeg også. Om sommeren. det var godt nok til jul, for det var, ja. Den havde premiere, altså det var sådan sommer og efterår, eller sådan, det var underligt tidspunkt, synes jeg. I Danmark, der er den, nej, jeg tror, Danmark. Du har set på VHS, for den her dansk premiere 6. december 96. Ja, det var underligt. Så er der nok bare en god, jeg var i biografen og sen, men så er det nok bare godt vejr i start december. Ja. Det var nok der var noget til Nørresundby. Det kan også være, du har været i Indien og set den i 97, der var den i maj 97. Ja, sgu da. Det var lige der det år, der hvor har jeg... Forklaringen. Ja, jeg var lige i Indien der. Det er rigtigt. Yes. Så jeg tvivler lidt på, hvordan om den var blevet så meget bedre, hvis han havde lavet stort som instruktør. Når man ser på, hvordan det så senere gik med Mission Julegave. Altså. Det har nok bare været det samme, bare med noget endnu mere fjollet 90'er. Og så har han haft Sinbad med også i et jul. Ja, det den mangler. Det er sgu da Sinbad. Sinbad i stedet for Danny DeVito. Ja, det kunne være fantastisk. Ja. Ja, altså, hvad er ifølge jer problemet med filmen? Er det karaktererne, eller historien, eller, altså, fordi jeg synes heller ikke, Danny DeVito, han er jo Danny DeVito her i, ligesom han er i Twins. Jeg synes, det største problem med den her, udover at den ikke er sjov, det er, at den er så formularagtig, altså. Altså det der med, ja, for at kunne komme igennem i går, der sad jeg simpelthen og lavede sådan en lille dagbog om de ting, jeg sådan blev mærke i. Og så for eksempel det der med, at hvordan karakteriserer man Arnold med, at han er klog i den her. Han har briller på. Yes. Og han er første gang, man ser ham derinde på et bibliotek. Ja, de siger også, at han er meget så ligesom, regelfast og følger faste strukturer og sådan noget. Så han er meget... Ja. De prøver sådan noget. Men ja, nej. Og det starter med, at han drømmer, har meget rigtigt om de der børn. Og han kan bare slet ikke lide børn. Ja, og så er sådan nogle tis-jokes og sådan noget også inde på det der bibliotek der i den drøm eller mareridt, det er også altså. Og det er inden for de første 2 minutter af filmen. Mm, så er vi i gang. Så er tonen ligesom også slået an. Altså. Og så det, også den der åndsvæk, cliché eller trope, som vi også har kaldt det et par gange i det her podcast, med at hvis man er klodset, så er man sjov. Og hvis man er klog og klodset, så er man endnu mere sjov. Altså. Og så det passer jo perfekt på Emma Thompson. Altså. Jeg synes, altså, yeah. Jeg synes også ligesom dig, altså, det der med, at den ikke er sjov, og den er bare, altså den er kedelig. Den er virkelig kedelig. Men jeg synes så, at hvis man skal sige noget positivt, så synes jeg egentlig, at Emma Thompson var meget god i, altså, sådan, altså med det, hun nu havde og skulle gøre i den rolle, så synes jeg sgu egentlig, at det var meget, altså hvis man skulle grine af noget, så var det det. Altså der. Hun er jo nok den skuespiller, til trods for alle de ting, hun bliver udsat, altså der er også der, hvor hun falder i søvn, og så hvor hun så snakker med Dan DeVito med ost i ansigtet, fordi hun har faldet i søvn oven på sin ostemad. Altså alle de ting, hun bliver udsat for i filmen, hun er jo, til trods for alt det, er hun faktisk den, der sådan kommer mest uskat ud af filmen. Altså, mærkeligt nok. Ja. Men den har, det er jo meget sjovt, fordi, altså, den har jo alle skuespillerne, der burde give en god film. Altså, Schwarzenegger og DeVito er jo, de fungerer godt sammen. Det har vi set før. Emma Thompson er en rigtig god skuespiller. Pamela Reed er, altså hun er også, altså jeg synes faktisk, hun er rigtig god heri. Ja, hun er der bevis både før og efter, hun også kan være sjov, og altså hun er med i Parks and Recreation også, altså som Amy Poehlers mor, der er hun også sjov i den lille rolle. Åh ja, det er sgu da hende, ja. Det er sjovt, hun er 45 år gammel i 94. Det er alligevel sent at få et barn. Eller det tror jeg. En lille smule. Ja. Men der skulle jo også en Aerosmith roadie til. Ja, det er det. Dem skal man bare kigge på, så bliver man gravid. Men noget jeg tænker på også, det er, hvis nu, altså de tre hovedpersoner, altså Emma Thompson, Arnold Schwarzenegger og Dan DeVito, og især Dan DeVito og Arnold Schwarzenegger, i Twins, der er de jo rigtig forskellige, for de er ligesom vokset op hver sit sted, og de er næsten for ens. Jamen det er det, de er fuldstændig ens i den her, der er slet ikke nogen konflikt imellem, sådan, ej, har du ikke taget baby ud af maven? Nej, jeg har ikke taget baby ud af maven, for jeg vil gerne have baby. Ej, det må du altså ikke. Nå, men nu du alligevel har baby, så skal jeg nok lige hjælpe dig med at scanne og sådan noget. Altså, der er slet ikke nogen konflikt. Altså, den eneste konflikt, det er Frank Langella, der sådan vil afsløre dem for at kunne bruge, eller tage baby. Altså, vil han tage baby sådan til universitetet, eller det ved man ikke rigtigt. Yeah. Men altså, der er ikke sådan rigtigt. Han gør det med baby, ligesom han er ligesom Maru i Reed. Baby til sidst ender sådan et stort glas ned i... i deres samling. Ja. Det ser vi bare ikke i den her. Det er med i Junior 2. Ja. Ja. Også da Arnold fortæller Emma Thompson, at det er forresten hendes æg, at de har taget. Så er der sådan, ej, er det mit æg? Nej, altså. Det er jo... Jo, okay. Alle de der twists. Jamen, nu er jeg bare helt vildt forelsket dig, fordi vi skal have et barn. Ja, altså, og de der twists, at ja, det der med, at hun... at det er hendes æg, han har fået ind i sig, altså. Det er jo ikke noget, man bliver overrasket over. Det kan godt sige, at kom. Nej, fordi man så det jo, ja, næsten lige fra starten, man vidste jo, altså. Men... Nu ved jeg ikke, hvor meget det viser i traileren, men altså også, det kan jo heller ikke være nogen hemmelighed, at han ender med, det er jo heller ikke nogen større twist i filmen, at det er Arnold, der ender med at blive gravid, altså. Og det behandler de som et kæmpe, kæmpe stort... ting, der driver handlingen videre, han bliver gravid, uha, det var der ikke nogen, der var ikke nogen, der forventede, at det ville ske i filmen, altså. Jeg tænkte på med de der æg der, hvor de tager ud af hendes kasse. Altså for det første, så det første, man ser med Thompson, det er, at den der kasse, den er på hjul, og så begynder den at køre ned ad sådan en belejlig skrant, eller en slisk, eller et eller andet. Og så redder han den der vogn og de der æg. Men så stjæler de jo så det ene æg. Men det opdager hun ikke. Altså der går sådan et halvt år, hvor hun ikke har opdaget det der æg, det er væk. Altså hun er meget sådan, hun passer meget på det der æg i starten. Men så, altså. Det er jo det, man har ønsket sig lidt, at det har været en Seth MacFarlane-film. Og det så bare har været sædet i stedet for, at det hele bare var væltet. Og... det har været en helt anden film. Havde du nu også lyst til at se det? Du kan bare se tæt 2, så får du sikkert det. Ja, tæt 2 er det med i, ja. Jeg tænkte også på, hvordan de kunne være helt sikre på, at det var menneskeæg, der var i det der. Altså, Det kunne godt være, at hun sådan havde æg fra aber og sådan noget også. Det er jo lidt uheldigt. Det tænkte jeg faktisk også på, men det er nok også, fordi man har en lidt syg tankegang. Men man kan næsten håbe ikke, at de der to læger, at de ved, hvad de kigger på. Vi kan bare se mænd og høns, der har de arbejdet lidt med det. Ja. Men altså, jeg tror ikke, man kan ikke stå og se på sådan et æg. Du kan bare se, om der ligger sådan en meget lille menneske, eller en meget lille høn inde i. Ja, eller en lille fjer, eller sådan. Ja, er det ikke sådan, man kan se det? Det gør det vel ikke, før det ligesom er kommet. Det gør. Yes. Nu skal jeg lige fortælle jer, hvordan det fungerer. Men også det der med, at de kører på, at altså det var sjovt i Tvillinger. Ja. Det der med, at Arnold, han skulle være sjov, og han var sammen med Dan DeVito, og de der kom ud for en masse wacky hijinks, altså det var sjovt. Men her, der kører de hele tiden på den der med, at det der ikke var, de forsøger inden for de første 5 minutter at lave en masse ting med, at han er klog, og han ender jo så med at blive gravid og sådan noget der, og det er Arnold og det er Terminator, der bliver til de ting der. Altså, ja. Og så laver de sådan en masse ting med, at det der han så er ved en gravid, så på et tidspunkt, så sidder han og læser det der, mens vi venter os, bladet på dansk, eller på engelsk, Modern Maternity. Og det skal så være en joke, fordi at det er Arnold, der sidder og læser det blad der. Og så senere, så ligger han og græder på grund af en eller anden åndssvag reklame. Og det er så igen en joke, fordi det er Arnold. Jamen. Altså, det er kørt på den måde hele vejen igennem filmen. Det er ikke joke, der er et joke. Altså. Jamen, det er så forfærdeligt, alt det der med, at han bliver bare sådan ultra-gravid. Altså, også med, at han skal spise hele tiden, og han, som du siger, han er så følsom. Og det er sådan alle stereotyper om gravide kvinder. Sådan i. Jamen, sådan er de. Færdeligt. Sådan er gravide kvinder, Marianne. Jamen, det er rigtigt. Min førstehåndserfaring er, at de er sådan alle sammen. Hvor ofte hører din kone den her podcast, Morten? Forhåbentlig ikke så tit. Det er faktisk, jeg læste det sted, det er meget, Arnold Schwarzenegger, han har brugt tid på sådan nogle fødsels- og jordmorafdelinger for at finde ud af, hvordan gravide kvinder opfører sig. Og så har han taget alle dem og puttet ind i sin karakter. Alle sammen. Og jeg kan virkelig ikke, det, der er bare så mange ting ved det, der bare ikke, altså der bare vender forkert op i min hjerne. Jeg kan slet ikke forestille mig, at sidde og undersøge en rolle ved at sidde og kigge i sådan en venteværelse til en. Han vil måske falde en lille smule udenfor. Det er method acting. Det må man sige. Jeg havde jo som sagt ikke set den før, så jeg sad der og tænkte, at den her er ikke snart færdig. Og så fandme en time og 40 minutter igen. Ja, netop. Og så kommer Frank Langella og skal fange dem inde på det der laboratorium. Og så flygter Arnold ud i en taxa, og så kører de afsted. Og så lige pludselig, så er han klædt ud som en dame. Det havde jeg alligevel ikke set komme, må jeg indrømme, når man slet ikke vidste noget om filmen andet, end at Arnold han blev gravid. Så tænker jeg, der tænker jeg godt nok, nej. Altså, det, jeg tænker, nu kan det ikke blive værre, men det kunne det godt. Det kunne det så godt. Jeg synes altså gengæld, det fungerer sådan en lille smule i den sekvens der, hvor han sætter og snakker om, med at han er ved på det der landshold der, og at de simpelthen har fået så meget steroider og sådan noget, at det var derfor, han tog sådan ud. Det var sådan en lille smule, det var lige ved at nærme sig, det var lidt sjovt faktisk, lige der. Altså. Ja, det var det. Han laver sådan en creepy, creepy stemme, når han skal tale der. Det er slet ikke katte. Jeg ser lige inde på IMDb, der er faktisk sjovt nok, der er en Ask Ivan lige nu, hvor man kan stille ham spørgsmål via Twitter. Sådan en spørgetråd, og jeg har faktisk lige stillet ham et spørgsmål. Jeg ved ikke, om det kommer igennem. Why? Men jeg har skørt, nej, are you ever going to make a sequel to Junior? Så det står, jeg er spændt på at se. Der står i trivia inde på IMDb, at det ikke er, hvad han siger, det ikke er hans bedste, men det er hans favoritfilm. Ja. Det ved jeg ikke rigtig, hvad han... Var det ikke bare med, som han har lavet med Arnold Schwarzenegger? Jo. Jeg synes, vi har set, hvad har vi set, Ivan Reitman? Vi har set Ghostbusters 2, og vi har set... Kindergarten Cop. Kindergarten Cop. Og i begge to, der har han faktisk Jason Reitman med i en lille rolle. Og han var, så vidt jeg ved, ikke med i den her. Har han det? Hvad var han? Ja, i Ghostbusters 2, der er han, hvad her? Oh, ja. ham der, hvor de er ude til den der børnefødselsdag. En af dem, der sviner dem. Der de er ude og optræde til børnefødselsdagen ved Dan Aykroyd, og jeg kan huske, hvem det mere er, du. Og så i den anden, der er han også med. Han er ikke med i den her, så vidt jeg husker. Jeg lader ikke mærke til ham i hvert fald. Han er ham, drengene, de finder inde i, inde i det rum i Kindergarten Cup, der hvor han kysser med ja. Pigen, der hvor der er brandøvelse. Ja. Det er Jason Reitman. Yes. Men han er faktisk med i Twins også. Der kan han ikke, hvor gammel han er. Der har han godt nok ikke været gammel. Den er for 88 år, han har så været 11 år i den. Nej, ja. Men det er lidt sjovt, at han har haft med så mange filmer, så lige den her, hvor der virkelig skulle være anledningen til, at der skulle komme en masse komik i, så har han ikke Jason Reitman med. Men det kan så være, at det er det, der har gjort, at han ikke har været med i den her, og så er han faktisk blevet en ganske god instruktør. Det kan være, at det er det, der har været vendepunktet for Jason Reitman, han ikke var med i Junior. Ja. Hvad synes I om Danny DeVito og Emma Thompson sådan generelt? Vi har snakket en del om Schwarzenegger, hans andre film. Hvad med dem? Dem tror jeg ikke rigtig, vi har været inde over før. Jeg synes, at især hun er fantastisk. Altså. Ja. Er det ikke også noget med, hun har skrevet mange film? Jo, hun var med til at skrive, hvad er den Sense and Sensibility. Ja, Pride and Prejudice og sådan alle de der. Altså, jeg synes virkelig, hun er virkelig dygtig, synes jeg. Mm-hmm. Ja. Det var virkelig godt formuleret. Altså, når hun er med i noget, så er hun jo bare altid god. Ja. Hun er sådan en af dem der. Og Dan DeVito er også. Det er ikke sådan en, der sådan... Jo, han... Det jeg lige kan komme i tanke om, hvor han sådan skilte sig lidt ud, det var jo selvfølgelig Batman. Hvad er den? Batman Returns. Som pingen. Ja. Jeg har bare altid godt kunne lide ham. Han er jo med mange sådan nogle... jeg ved ikke om det er sådan nogle... Mange af de der bagkatalogs komedietitler fra 80'erne og 90'erne. Han er med i... Last Action Hero, Renaissance Man og... Han er med i Last Action Hero? Ja. Som han lægger stemmen til den der rev, eller sådan noget. Ja. Er det ikke sådan her? Jo. Master Tax og Ben Willis. Ja, han er med, ja, det er den der animeret, det der med, at der ikke nogen, der bliver mærke i, at der er en animeret person, der arbejder som politibetjent inde på politistationen. Oh, det kan jeg slet ikke huske. Og det er, så vidt jeg husker, Dan DeVito. Han er også med i en anden vi har set, der er Romancing the Stone. Nå ja, der er han også med i. Altså, jeg synes bare, han kan også noget. Jamen, helt sikkert. Han er med i det der The Sun Always Shines in Philadelphia, eller hvad den hedder. Hedder ikke det? Jo. Det har jeg ikke. It's Always Sunny in Philadelphia. Ja, jeg synes nok, det lød lidt. Ja. Men der er han vist egentlig først. Jeg har set første sæson, og så vidt jeg husker, så er han først med for anden sæson. Så jeg har faktisk ikke set nogen med ham endnu. Men det, jeg så for første sæson, var udmærket, så jeg kunne ikke forestille mig, at han kunne udlægge den helt. Nej. Har jeg set nogle af hans instruktører? Han har også instrueret lidt film. Ja, det er ikke alle sammen, der lige heldige. Jeg tror ikke, jeg har set Jo, du har nok set The War of the Roses. Det har jeg ikke. Hvad med Min Mor og Tog, du har set den? Den har jeg set. Ja, har han lavet den? Ja. Og så har han så også lavet, hvad her den... En af, jeg synes, det er lidt undervurderet, og jeg kunne forestille mig, at grunden til, at den blev et flop dengang, det er, fordi den er så sort. Må jeg gætte på, hvad der er for en? Er det Death to Smoochie? Ja, den. Ja, den er faktisk ret fed. Hvad er det for en? Også fordi, at den del med Edward Norton og Robin Williams, som er konkurrerende børne, sådan nogen, der er inde i sådan nogle, ligesom Barney the Dinosaur. Sådan nogle dukker, eller sådan nogle... Ja, hvor de er inde i sådan nogle store... plysting, og så optræder til børnefødselsdage og med i fjernsyn og sådan noget der. Og så, hvor det handler om den der dystre bagverden, der er bagved det, altså. Er det bare benhårde pengemænd bagved? Okay, ja. Fedt. Bagved Barney. Den var et flop dengang, men jeg synes faktisk, den har mange sjove ting, altså. Den er bedre end Junior. Ja, det er den. han har så også lavet, hvad her den Hoffa med Jim Nicholson. Den er også udmærket, synes jeg. Ja. Den der duplex med, hvad nu hedder, Drew Barrymore og Ben Stiller, hvor de flytter ind, og så bor der en sur dame ovenpå, eller sådan noget, den er så en sur gammel dame, de prøver på at slå ihjel, fordi de vil have lejligheden og sådan noget. Ja. den er også, han har jo den der sorte tone, hvad jeg han den DeVito. Altså, men det fungerer bare ikke i Duplex. Nej. Jeg har det altid sådan med Dan DeVito. Han er en meget speciel skuespiller, ja, men jeg har altid sådan i baghovedet, en af de første gange, man sådan så ham, det var i Gøgeren, hvor han spillede en af de der patienter på institutionen der, sammen med Christopher Lloyd og ham med det ret specielle ansigt, ham der er med i, ham der er på toget, undergrundstoget i Ghost. Ja. Han er også med i Stakkerhøren, ikke det? Jo. Det der tag. Nej, det er ikke ham. Han ligner ham. Men jeg har altid i baghovedet, at det var egentlig første gang, man så ham, som den der lidt lurbe, sådan lidt perverse person i den. Og så alle roller, jeg har set ham i siden dengang, det har jeg haft meget svært ved at adskille. Altså, også selvom han kan være sjovere, men han kan også spille i det rigtige lede roller. Altså, han er jo ikke nogen specielt sympatisk person i Batman-filmen, som pingvinen. Altså. Nej. Selvom man har lidt medlidenhed med ham i nogle sekvenser, men generelt er han jo en fuldstændig rappelende psykopat, altså. Yep. Hvad han så også skal være i den verden. Altså. Det skal alle være i Tim Burtons verden. Men jeg synes, han gør det godt også som stemmeskuespiller i Hercules. Der lægger han stemme til hans lærermester Phil, den der lille kentaur, der hjælper Hercules. Det synes jeg, han gør meget godt også. Ja. Men Emma Thompson, hende har jeg altid godt kunne lide. Altså. Også jamen, fordi hun har spillet godt sammen med de filmer, hun har lavet sammen med Kenneth Branagh i den tid, at de var et par. Altså Dead Again, hvor den der film noir-film der, hvor de lever i to forskellige tidsalder faktisk, hvor historien gennemmes tid. Det er faktisk en rigtig god film. Og med en lille rolle til Robin Williams også. En forholdsvis seriøs rolle, lille rolle til ham. Ja. Jeg tror jeg slet ikke, jeg kender den her. Du holder den. Det var ikke en af dem, der fik nogen dansk titel. Den hed ikke Halløj, vi er døde igen, eller noget på dansk. Altså. Den hed bare Dead Again. Nu går den vilde dødsjagt. Ja. Cool. Har I andet om Junior? Vi skal omkring. Der er virkelig mange sådan 90'er. Altså en virkelig 90'er-agtig, på alle mulige måder, synes jeg. Ja. Altså, det der musik, der er sådan noget, bip-bup, bip-bup, sådan noget violin og stryger, og lidt, lidt sjovt, forstår jeg, hvad jeg mener? Altså det er der rigtig meget af. Og så også bare, altså, det tøj, de er på, det er bare beige. Det hele er bare beige. Mm. Altså især damerne, men også der, hvor Arnold så begynder at gå i dame, altså sådan, og så går han jo bare i sådan noget posetøj. Det er også bare base. Men sådan igen, det er min erfaring, at sådan er gravide kvinder. På et eller andet tidspunkt i graviditeten, især når de sådan begynder at gå 14 dage over tid, så begynder de at gå i base tøj, og de kommer faktisk rimelig meget til at ligne Schwarzenegger. På den måde er den rimelig naturtro. Ja. Så det er nærmest sådan helt dokumentarisk. Det vil jeg mene. Og fødselsøjeblik og sådan noget. Det hele, det lige der, hvor han begynder at klæde sig ud som kvinde, og frem, der er den rimelig spot on. Okay, ja. Jeg ved ikke, om jeg var lidt miljøskadet, da jeg så Junior her i går. Her i weekenden, der sendte de i søndags, der sendte de om aftenen og om natten, der sendte de rigt et og to på DRK, tror jeg det var. Ja. Og der Lars von Trier, han gør det sådan lidt til en joke i den, med at hvis der er en eller anden følelsesladet scene i serien, så går han fuldstændig amok med musikken, med violinerne, de bare kører. Og det kunne man også mærke nogle gange i den her, og det har ikke været ment som en joke, men også med, hvis den begyndte at blive sådan meget følelsesladet, så kom der enten et eller andet power ballad, eller også gik strygerne helt amok på soundtracket. Altså. Det var sådan generelt meget god musik, der var i filmen, men det var sådan meget, at nu skal vi fortælle jer, hvad I skal føle musik, fordi I kan ikke selv finde ud af det. Og det sagde Bill lidt irriteret over, og så kunne man ikke, jeg kunne ikke lade være med at sammenligne det med Reed, altså fordi at det var, i den, der var det tænkt som en joke, og det var det bestemt ikke. Her var det cool cash, at man så skulle ud af det, altså. Ja. Fordi at de kunne ikke finde ud af det på andre måder, altså det var ligesom, det der med, hvad er sjovt, altså hvilke stereotyper er sjove, De har fungeret før i en masse andre film, så bruger vi dem bare igen i den her, og så krydser vi det af, at det fungerer i den film, og så fungerer det også i vores film. De har bare glemt at lave nogle replikker og noget, der fungerer, og der er sjove. Altså. Ja. Men det der med musikken, den der powerballad, det er jo, som du skrev, Niels, inde på Facebook, at den er Oscar-nomineret for den der powerballad der, som bare er så... Ja. Altså, den er virkelig frygtelig. Ja, den er næsten lige så frygtelig som den der den sang, at med, var det Faith Hill, hun lavede til Pearl Harbor, og den der var med i Con Air. Altså de der powerballers der, de der, det er åbenbart Jerry Bruckheimer-produktioner, altså at så går det helt galt. Roger Ebert kan den have 3,5 ud af 4 stjerner. Ja, han var meget der positiv nogle gange. Nu er det underlig gang. Stroke lige det samme. Ja, det kan være, at det var det, der begyndte at gå galt for Roger Ebert. Altså. Ja. Vi bliver også nødt til at snakke om den drøm, som Arnold Schwarzenegger han har, om at han føder en baby. Og så kigger han ned på baby, og så har baby Arnolds hoved. Jesus fucking Christ, altså. Og det er jo lidt sjovt, da du begyndte at komme med i podcasten, Marianne, så snakkede du om, at du var ikke så meget for gyser. Altså, jeg vil godt sige, at der er ikke nogen af de gyser, vi kan foreslå de næste 3 år, at der nogensinde vil nå op på den scene der. Altså. Og hvis jeg kan klare det, så kan jeg klare alt. Ja, så vi kan sagtens se Lucio Fulci og filmen. Altså, det er indtil, at jeg vælger den franske Inside til, som faktisk er meget, meget lignende handling. Eller, det handler også om en kvinde, der skal føde i hvert fald. Og så stopper den nok der. Eller det er sådan en kvinde. Så der er faktisk ikke så meget lignende, men der er i hvert fald nogen, der skal føde, og så det er min hævn for den der Junior. Effekt. Hvad siger du? Det er min hævn for Junior, det er, at vi skal se den til næste gang. Åh, der skal jeg godt nok... der er du ikke hjemme. men den der effekt, det ligner jo sådan en dårlig Snapchat-filter, eller sådan noget af det der. Altså sådan, ja, det er sådan en face swap. Ja, netop. Ja, men det var det bedste, man havde i 94. Ja. Jeg synes, at Snapchat skulle lave sådan en filter, så man kunne tage sit hoved og så sætte Arnolds hoved. Laver de her simpelthen? Gør de faktisk ikke også det i Ghostbusters 2 med ham der malerimanden der? Er det ikke også sådan en facewalk på et tidspunkt, eller hvor han snakker i... Jeg kan se, at den har sådan nogle øjne, der kan lave laser. Det der maleri, det er det eneste, jeg ved om Ghostbusters 2. Eller ikke laser. Ja, det er jo bare en ud af mange gode ting i den film. Jeg synes, du ser på den set. Ja. Den er i hvert fald, hvis du kan lide Peter McNichol, så er den bestemt ved at se Ghostbusters 2. Mm. Men det kan så godt være, at det ikke er noget plus for dig, han er med i den. Men han gør det skide godt i den. Jeg tror bare, jeg kørte lidt træt i ham i Ally McBeal. Ja, det er altså alle kørte træt i alle i Ally McBeal. Ja. Altså, især Ally. Jeg har set sådan et afsnit for nylig, det er virkelig forfærdeligt. Jeg så dem, det var fantastisk dengang. Jeg så dem faktisk alle 5 sæsoner, tror jeg det var, for et lille halv års tid siden. Okay. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg udsatte mig selv for det, men de første par sæsoner var faktisk meget underholdende og meget charmerende. Men jo længere man kommer ind i serien, jo mere begynder man faktisk at hade Ally McBeal. Man hader hende virkelig. Det er ikke, hun er ikke nogen hovedperson, hun er en... Hun er ikke en protagonist, hun er antagonist. Altså. Yeah. Hun er virkelig sådan en, at man sidder og har lyst til, og hun håber bare, hun falder ned en trappe og brækker halsen. Altså. Hvordan slutter den? Den slutter med en sidste sæson, at hun finder ud af, at hun faktisk har et barn. Hva? Hvordan kan man finde ud af det? Hun har sådan et barn på 10 eller sådan noget. Det. Ja, det er den... Ja. Altså, som mand kan jeg forstå det, men... Altså, Arnold kvinde... igen. Ja, det er igen Arnold. Men det var et af de utallige mange Jump the Shark-øjeblik, der var i de sidste par sæsoner. Altså, hvordan er det? Det er noget med, at... Nu kan jeg ikke helt huske det, for jeg begyndte lidt at zone ud, da hun begyndte at dukke op hende. Det er ellers Hayden Panettiere hende fra Heroes. Hendes datter. Men det er noget med, at hun har... deltaget i et eksperiment på et tidspunkt, da hun var yngre, og så det der æg altså blev brugt et eller andet sted, og så er det sådan en cryo-freeze ting. Ja, altså det er lidt alle Arnold, det er Arnold, der gør den her med Emma Thompsons æg, så det er faktisk sådan, det hænger sammen. Men ja. det, altså fjerde sæson, det er den, der sådan, vinder lidt ved, at Robert Downey Jr. er med i den. Altså det vinder han rigtig. Ja, han fik sit comeback, ikke? Altså, jo, det var lige der omkring, hvor han både havde comeback, og hvor han også lige var inde og spille en tur, for det var derfor, han røg ud af serien. Ud af fjerde sæson. Ja, okay. Han skulle ind lige og sidde lidt, og så var han på afvænding, og så kom han så tilbage, og så kom han så tilbage med fuld styrke, sådan nogenlunde de år derefter. Og vendte virkelig tilbage. Og han gjorde det rigtig godt. Også med, eller John Bon Jovi. Ja, altså Bon Jovi, han er med i femte sæson, som erstatningen for Robert Downey Jr. Man sidder, ligesom man har med Adam McBeal, man har lyst til at give hende en knytning med fjæse, så har man også med Bon Jovi. Okay. Der kommer mange af alle, altså. Der kommer mange hvad, du falder lige ud? Der kommer mange følelser i spil i femte sæson af alle, altså fordi at den lider af det, at mange David E. Kelly-serier har det problem i de senere sæsoner, at han stoler ikke nok på hovedpersonerne. Og så begynder han at få en masse nye personer ind, fordi så må de kunne overtage det. Mm. Og de der nye personer, der kommer ind, de er ikke spændende på nogen måde. Okay. Den tror jeg godt nok aldrig, jeg får. Jeg så det jo lidt, da det var i fjernsynet, men det er sgu ikke en, jeg har lyst til at se igen. Hende der synger altid, hende der sidder nede på baren og synger, og alle sangene er hende, der synger. Ja, yeah, Wanda Sheba. Det var også bare, det var sådan lige da jeg gik i 3.G eller sådan noget, der var bare til hver fest, der skulle bare høre det der Ellen McBeal med hende der, fordi hun sang bare så godt, og nu kan jeg kan slet ikke. Altså, hun ødelægger hele serien faktisk, fordi at alle sangene lyder ens. Ja, det er Men der er altså til gengæld nogle meget sjove øjeblik i serien, hvis man lige bliver der med, at der er nogle kunstnere med sådan i løbet af serien, altså for den Barry White er med i et enkelt afsnit. Ja. Fordi at Peter McNichol, han er stor fan af ham, eller Kiksen, ja. Som man bliver kaldt i serien, han er stor fan af ham. Og så fylder han over, fylder 50 eller sådan noget der, så har de så indbudt ham til, at han skal optræde ned på klubben, Barry White. Det sjove ved den scene, det er jo så, at det man så har hørt senere hen, at Barry White, han vidste ikke, han var bare blevet en input til at optræde i serien, og det var sådan set det. Han vidste ikke, hvad der ville ske i scenen, og han vidste ikke, hvorfor Peter McNichol, han opførte sig så mærkeligt overfor ham. Hans store danser nærmest lagde an på ham i scenen, og man kan bare se, at Barry White, han bliver mere og mere panisk, altså mens han står og synger op på scenen. Ja. Okay. Hvis vi skal vende tilbage til Junior, så det behøves ikke. Det er sjovt. Det er sådan lidt mere, eller det er ikke rigtig Junior, det er, hvad hedder det, da Arnold han tjekker ind på det der mærkelige sygehus, eller opholdssted, eller spa, eller hvad det er, der står der hende lederne af stedet, som han sidder og fortæller den der Østtysklands sporthistorie til, og så hende der står ved siden af, det er moren fra Breaking Bad, bare i 80'er, ung 80'er udgave. Der var også en af de der unge der arbejdede for Arnold på den der klinik der også virker meget bekendt. Ja, der var en Beverly Hills Connection. Ja, der var James Eckhouse eller hvad han men der var også ham der fra de der stoner film der med John Cho og Cal Penn. Ham der spillede ham med alle de der vorter, ham der har den lækre kone i den første film. Okay. Det var vist ham, der var en af dem. Han så lidt mere almindelig ud i den her. Okay. Christopher Maloney, tror jeg, det var. Fedt. Det lader jeg slet ikke med. Det er det en af dem, han diskuterer nipples med? Ja, det tror jeg faktisk. Det er, hvor de snakker om han har været ude at stå på, eller hvad var det, de snakker om? Ja, man har været surfboard, ja. Ja, det er også underligt, at man står på sin arbejdsplads, og så står og snakker lige så stille med ens kollega, og siger, at man har lidt ømme brystvorter. Og så, hov, for det første så er der en mand, der stikker hovedet ind og siger, ømme brystvorter, nu skal du høre her. Og så kommer der lige en dame ved siden af, nej, hør, snakker I om ømme brystvorter, fordi hvis der er noget, jeg ved noget om, så er det ømme brystvorter. Det var sådan, det vil aldrig nogensinde ske det der. man vil gå hen og få lavet sådan en mailingliste til alle dem på arbejde, der interesserer sig for. Jeg var inde at finde Junior frem ind på Box Office Mojo i går, og så se, hvordan den egentlig var gået i biografen den gang i 94. Den her faktisk, den ligger nummer 40 over de mest indtjenende film det år der. Det er så ikke sådan super godt, selvfølgelig. Men den har faktisk indtjent mere end Street Fighter med Van Damme. Ja, hvis du skal vurdere, hvad for en af de to, der er bedst. Der vil jeg nok sige Street Fighter. Ja, man helst vil se igen i hvert fald. Der har vi Raul Julia altid, så ja. det er jo et plus. Og den har indtjent mere end Isle of Trouble, den der forsøg på at lave en screwball-film med Julia Roberts og Nick Nolte. Og den har indtjent mere end Major League 2. Det har været et rigtig godt år for de amerikanske film, det der. Der er også Blank Check med ham, drengen fra, hvad var det, Blomsterbørns Børn. Og Drop Zone, det var også det år der. Det er også en film, vi skal se. Det er jo en fantastisk film. Drop Zone. Ja. Ja, med Snipes. Snipes og Faldskærm. Og, ja. Det blev lavet så går ned på en af de film, der så har tjent mere end, hvad her den, en junior. Det er faktisk D2, The Mighty Ducks, nummer 2 i Mighty Ducks universet. Den har indtjent 9 millioner mere end, okay, end junior. Så det siger lidt om, hvor stor, hvor populær den var, hvor glade folk de var for at se en film, der turde tænke nyt og lade Arnold være gravid i forhold til at lave en sequel til til et sikkert hit. Kan du se, Mighty Ducks tjente den i penge i USA eller i verden, sådan at det er i Canada, den har tjent alle pengene? Nej, det er i USA. Okay, vildt. Og det er total gross, jeg ved ikke om det er hele verden. Men det er i hvert fald, det er underligt at se også, at det var et meget mærkeligt år for 4, eller i 94, det er altså med Riget, dem, er den ikke også fra 94? Hvad for noget? Riget, den du snakkede om. Jo, men den var jo kun ude i meget få biografer. Er den ikke op og tjene over 100 millioner dollar? Nej, det ved jeg ikke. Og der er Ace Ventura. Ja. Altså, det år der, den der indtjente mest, det var Forrest Gump. Og så lige nedunder, så var der Lion King. Og så var der True Lies som nummer 3. Ja, og nummer 4, det var en af de film, man ikke kunne forestille sig, at vi indtjente så meget, men det var det så alligevel. Det var The Santa Claus. Med Tim Allen. Ja. Og den femte, det var faktisk den med den instruktør, som skulle have instrueret den her. Det var Flintstones. Den ligger på femtepladsen. Med 130,5 million dollars. Ja, der var også mange, der var inde til Flintstone. Jeg var også inde til den i biografen. Det var jeg sådan set også. Så jeg har også været en af dem, der bidrager til det. Så er det nok. Ja. Men så springen derfra fra True Lies, med, nu ved jeg så ikke, om det er over 2 år selvfølgelig, men altså True Lies, det er 146 millioner, og Lion King, det var 312 millioner. Så der er en ord at springe fra 3 til 2. Ja. Men Lion King er også, altså, er det ikke også nærmest den største? Jo, det var en af de allerstørste succeser, de har haft sidste. Det var også samme år som Star Trek Generations, med indtjent 75 millioner. Det var også en rigtig god film. Ja. Ja. Ja. Hvor dumt det startet. Skal vi snakke om Star Trek 5, synes du? Den der Uhura Dance Day, den har jeg stadigvæk meget ret over. Meget ret, siger du. Ja. Yes, det er en af de der scener, der man lukker øjnene, og så ser man Uhura, hun danser. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad der er værst, den dans eller junior. Sørgelig nok, så tror jeg faktisk, at jeg vil se den dans igen. Jeg kan sige, jeg var inde, da jeg så junior, ville lige smide et klip af den der nipple-scene fra med Schwarzenegger ind på Facebook. Og jeg kan sige jer, Og gå ind på YouTube og søge på junior og nipples og alle mulige andre keywords. Det kommer der ikke rigtig noget godt ud af. nu er du til gengæld blevet tagget. Nu er jeg tagget af Google som virkelig pervers. Det får jeg aldrig slettet igen fra min søgehistorik, den der. Men, så det vil jeg lige advare mod. Så bare se filmen for at se scenen, i stedet for at finde den derinde. Ja, men det var kun på YouTube, du søgte efter det, så hvis du har søgt efter det på Google, så er det gået endnu mere galt, tror jeg. Ja, og de er så uheldigvis ejet af den samme. Ja, så, det er godt, men altså det her giver det lidt bredere resultat. Jo, altså alle mine reklamer i siden, det er så på nipple-ting. Ja, bare fra nu junior af. Nipples. Alt det, de lige kunne rette til dig, hvad det angik. Ja. Nå, skal vi... Hej mere? Jeg har lige... Yes, så tag den. Været lidt inde på det. Vi vil aldrig snakke om den her igen, så det er nu. Beverly Hills Connections. Yes. Der er jo selvfølgelig James Akehouse, som er Jim Walsh. Yes. Men så er der jo faktisk også Arnvers briller, for det er jo dem, Arnold han har på. Ja, det er rigtigt. Så det skal man lige huske på også. Ja, skifter hun briller i løbet af sæsonerne, eller har hun stadigvæk samme stil? Bliver hun ikke lidt mere hip? Og hun får nogle andre nu på et tidspunkt, men nu tænker jeg den der, hun har i starten, som er sådan det mest karakteristiske. Hver sæson slutter faktisk med, at hun laver den der, ligesom David Caruso i CSI. Hun tager brillerne af, og så tager hun andre nogen på, og så er der en sæson. Der lige bider i den, og så tænker hun lidt om, så tager den på igen. Simpelthen. Det jeg også vil sige ved det, det er jo damebriller, han har på. Altså, de er jo simpelthen så femtiden, de briller, han har på. Ja. Ja, jamen, han er jo metroseksuel, det kan du se hen mod slutningen. Han er meget... meget i kontakt med sin seksualitet. Så. Jeg synes, det er lidt sørgeligt, at lige den her film, det er en af de eneste film, at jeg sådan lige kan komme i tanke om, at de får placeret Arnold faktisk til, at han kommer fra Østrig. Altså, at Kindergarten Cop, gør det ikke det? Siger de også Østrig i den? Nej, det er ikke tysk. Bare lidt mere, siger det ikke Tyskland der? Det kan være, at han bare snakker tysk. Nej, fordi at, det er jo fordi, de skal lade som om, at han er, eller Pamela Reed er hans søster fra Østrig. Ja. Så sådan indirekte, kan man sige. Det kan så tænkes, det er måske de der, nej, fordi i Twins, der var en, var det ikke ham, der var for den ø der i Twins? Jo. Men det var det, i nærheden af Tyskland, hvor det var meget varmt, og hvor man kan ro ind til det amerikanske fastland. Det mener jeg, det ligger til lufthavnen jo. Nå, det er lufthavnen. Han sidder og synger i flyet der. Så det er så... Ja, okay. Men det ligger lige ved sin Østrig. Yes. Ja, der, man kan ro mange steder væk hen fra Østrig, ja. Så han roer væk fra øen, og så har vi hele Commando, og så går vi tilbage i Twins. Ja. Jeg så faktisk Romeo and Juliet den anden dag, og nu nævnte du Commando, der har de en scene, hvor Romeo han bliver klædt på, præcis ligesom Arnold i den der montage. I Commando. Okay. Jeg husker den film som ikke særlig god. Den er fed. Den er god. Ja. Altså, og ikke engang fordi... det var ikke engang for sjov. Det er en god action film. Nå, nej, ikke Commando. Hallo? Nå, den er ikke sådan super. Men der er nogle okay ting i at... Nå, det var sjovt, for jeg skulle lige så sige, at den er jo lavet af Elton John. Ja, han har produceret. Så jeg tænker bare, hvad I havde tænkt, hvis jeg havde siddet og påstået, at Commando var lavet af Elton John. Jo, fordi at, jamen, der er jo sådan en Arnold-connection. Det er også Elton Johns briller, han er på 2 eller 3 år. Ja. Det er rigtigt. Ja. Der er ikke mange, der ved, at Commando den er lavet af Elton John. Nej. Jeg kan ikke huske, hvordan det er, Elton John er inde over Romeo and Juliet, at man er producer, eller det er måske hans mand, der laver sådan noget. Jeg har i hvert fald producer på den, og så al musikken, også det instrumentale, sådan uden sang, det er også, det er altså en John-musik hele vejen igennem. Okay. Og så har jeg lavet to nye sange til den. Den ene af dem var en synge duet med Lady Gaga. Fedt. En okay sang, men ikke så godt som det, han lavede i 70'erne. Det er altså ikke så meget, at det er. Eller bare 80'erne. Ah. Der kommer Romeo and Juliet 2. Den hedder Sherlock Gnomes. Ja, med Johnny Depp som Sherlock Gnomes. Så han har brug for penge efter hans skilsmisse fra Amber Heard. Ja, hun har vist blanket ham, ikke? Ja. Vi skal se den, og så Triplets. Jeg synes, det er en skam i den her i Junior, at der ikke er på noget tidspunkt, at der er nogen, der siger til Arnold, at genbruge replikken for Predator. You're one ugly mother. Det vil passe meget godt ind i. Men det vil måske også kræve, at de tænker lidt for meget over replikkerne. Ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, der har været gjort her. Desværre. Nå. Skal vi runde den af, eller hej mere? Hvorfor en vil I se, hvis I skulle se en film igen, vil I så helst se den her igen, eller Fantastic Four igen? Fantastic Four. Ja, jeg vil hellere se Batman og Robin. Men, Hvis man skal vælge, så vil jeg nok også tage Fantastic. Nej, det vil jeg ikke. Jeg ved ikke. Den er jo bedre, den er bedre end vi lige husker det, skal vi jo tænke på. Den er faktisk god. Fantastic Four. Ja, den er faktisk ret god. Anna. Der er også Elton John musik med den. Ja. Ej, det var svært valg. Ja, det er ligesom, altså det er pest og kolera valget, altså. Hvilket barn vil du helst slå ihjel? Altså, det Sophie's choice. Ja. Det der er lige meget, hvad man vælger, så dør man lidt ind i. Ja. Den var virkelig godt nok forfærdelig, den her. Ja, den er virkelig... Så hvis man skulle sige sådan, at det egentlig vil anbefale at se, så var det... Nej. Og det er jo ikke sådan... Altså, jeg og vi, tror jeg kan sige, vi elsker jo sådan nogle rigtig dårlige film. Mm. Men den her er jo bare sådan... Den er bare kedelig, og den er bare lang og kedelig, og ikke dårlig nok til at være sjov. Det er sådan, ikke på nogen måde, nej. Var dårlig. Nej, det er faktisk, jeg tror vi snakker om det forleden, Niels, at det at en film ser dårlig ud, giver for mig faktisk tit og ofte lyst til at se den. Altså det at, hvis den skulle være sådan rigtig, rigtig dårlig, det... Ja, altså også, så kan man som regel også godt finde et eller andet positivt fra den. Men det synes jeg har rigtig svært ved at finde i den her. Rigtig altså. Svært ved. Og det er imponerende, altså hvad er vi oppe på? 120 filmer, vi har snakket om efterhånden her i podcastet, altså. Og vi har været i gang i 5 år. Jeg synes, jeg var ikke særlig glad for Kickboxer. Jeg var ikke særlig glad for Freeway. Og altså, men det her, det er helt klart den ringeste film, jeg har set af de film, jeg snakker om. Bedre. Ja. Altså, der er jo ikke nogen, der kan overgå Van Dammes dansescene i Kickboxer. Altså, jeg får faktisk lyst til at se Kickboxer igen, bare ved at snakke om Kickboxer det. Er jo faktisk en god film. Det, jeg tror, du må have haft en dårlig dag der. Det er godt tænkt. Ja, men også når man tænker på alle de film, vi har set, altså sådan, at vi har set Low Blow, altså... Double Dragon. Double Dragon, vi har set Johnny Mnemonic, og altså, der er slet ikke nogen, altså ikke engang Fantastic Four, altså er lige så slemme som den her. Altså, jamen, den kunne man også sidde og blive sådan sur på, fordi man bare sådan, nu op med det der, og sådan, altså sådan, så blev man sådan lidt draget ind af den, på en eller anden måde, ikke også? Her, der er det bare, han er bare kedelig. Og den tager jo næsten 2 timer, altså det er virkelig underligt, fordi der sker jo ikke en skid. Nej. Og det er jo, altså, ja, det er virkelig så synd, fordi den kunne have været så meget bedre med en god historie. Ja, og den film, vi så sidste år, der nok var den værste, vi så sidste år, og indtil da nok den værste, vi har set i podcastet, 50 Shades of Grey. den havde jo et publikum. Yeah. Den havde et publikum, men man kan jo så snakke om, hvad for et publikum har den her film. Altså, er der noget publikum til Junior? Er der noget publikum til at se en film, hvor Anders Schwarzenegger er gravid? Det kunne være sjovt, men det er det jo ikke på nogen måde, altså. Jeg ville gerne se den, hvis den var lavet godt, fordi den har... Altså, den har potentiale, ideen har potentiale, men de misser det bare fuldstændig med 100 meter, hver gang de vil lave en joke, altså. Mm. Ja. Også fordi den er så dovent lavet, altså. Ja. Altså, jeg grinede dengang, at Emma Thompsons sko, den sådan fløj hen igennem det der rum der. Og jeg var sådan en flov bag, fordi det var jo ikke, altså det er så åndssvagt. Men jeg tror bare, det var fordi, der sådan, der sker noget. Jeg kunne godt tænke mig at have set den her skrevet af Harold Ramey og Dan Aykroyd måske, men Harold Ramey i hvert fald, altså mange af de der, altså de forstod jo virkelig, hvad det gjorde film sjov, og de her underlige in-jokes og sådan noget, altså det var de jo mestre i, og jeg tror godt, de kunne have fået noget godt ud af den her. De skulle have kørt den mere i, de skulle ikke have forsøgt, det der måske også er, at den... Da kulsejler den her, det er, at de forsøger jo at lave den en lille smule seriøst. De forsøger at lave den, at der er en tanke med det, de laver, og de forsøger at gøre verden til et bedre sted. Men de skulle slet ikke have forsøgt at ramme den der tone der, altså fordi at den rammer de jo overhovedet ikke på nogen måde. Nej. Men de skulle have kørt den fuldstændig ud, de skulle have lavet den ramme til sådan en høj pistolføring-agtig film, en hotshots-agtig film, altså har kørt den helt fuldstændig vanvittigt. Jeg kunne godt have set en Leslie Nielsen-film, hvor han var gravid, altså. Jamen sådan, eller sådan langt ud på en måde, lidt af La Clown, ikke? Hvor man bare virkelig sidder og vemmes hele tiden, sådan på den gode måde. Ja, vemmes på en god måde, ja. Jamen, for det er også sådan, Emma Thompson, hun kommer med sådan en helt sådan speech på et tidspunkt, med sådan, ja, det der med at være gravid, det var jo det sidste, og vi kvinder havde for os selv, og nu skal I også komme og tage det, og sådan noget. Så ligesom sådan, så bliver det sådan noget kvindeforkæmper-agtigt noget, og Arnold siger på et tidspunkt, my body, my choice, fordi at han vil beholde det der barn. Og det er også sådan for ligesom sådan, og sådan at støtte op om kvinder, det er rigtigt, hvad du siger, Niels, det er sådan, prøv at lade være med at lave det sådan, altså, politisk på nogen som helst måde, og så bare lave det wacky comedy-agtigt i stedet for. Jamen altså, at have lært den, altså det hele ideen med det der expectation, det var det der med, at de at kvinder ikke er aborteret. Altså, ja. At de ikke er aborteret. Det er en god idé til en, eller ikke fejladopteret, eller hvordan var det, det var, blev forklaret. At det ikke skete ved uheld, at de er aborteret, ikke adopteret, men aborteret. Ja, fejladoption. Det er ved uheld, at man adopterer, ja. Men altså, ideen er jo god nok, og det er jo en fin tanke, og hvis det kan laves, så er det jo også godt. Men det passer bare slet ikke ind i sådan en film her, altså. Det er også en okay, synes jeg, som en præmis for hele filmen, det der med, at de har lavet det her drug, og det skal testes og sådan noget. Ja. Men så bare lade være med at snakke mere om noget, der det skal være bare være sådan, det skal være det skal være en MacGuffin, ligesom i Hitchcocks film, at det skal være en noget der driver filmer, det skal være noget, at man ikke forklarer alt for meget, det skal være noget, man ikke forsøger at gøre alt for realistisk, fordi det er fuldstændig ligegyldigt, altså. Jamen det sætter så bare lige midt imellem alle mulige stole, altså. Ja. Fordi for eksempel det er jo sådan en helt anden type film, men i John Frankenheimers Ronin, der har lige den der taske, de skal have fat i. Og det hele filmen handler om, man får aldrig at vide, hvad der er i tasken. Og de spørger mange gange, hvad er der i tasken? Hvad gør vi det her for? Det får de aldrig at vide. Men filmen kører stadigvæk, og det hele tiden handler om, at de skal have fat i tasken. Hvis de heller ikke har forsøgt at forklare det i den her, så det har ikke gjort den sjovere, men det har ikke gjort den mindre irriterende. Fordi den forsøger nemlig at være, ja, det der seriøs og sjov og rammer ikke nogen af det. Det rammer ikke nogen af det overhovedet. Hvis jeg må sige en sidste ting, jeg kom til at tænke på, da jeg snakkede om den der scene, hvor de danser. Og det er jo sådan en konference for medicinfolk. Jeg ved ikke, Morten, du må også have været til sådan nogle konferencer. Nu er det så selvfølgelig inden for software, men det er sådan lidt samme. Yes. Jeg danser også tit. Sådan en ballroom. Ja, det er der, du kan finde mig til konferencer, det er på dansegulvet. Jeg kunne godt tænke mig at se sådan et dansegulv til en softwarekonference. Så står der bare 300. Ja, jeg ved ikke, om der er en større sandsynlighed for til sådan nogle medico-konferencer at finde. Altså jeg kan sige sådan, mængden af, altså det er ikke ligeligt fordelt med kvinder og mænd til sådan nogle softwarekonferencer. Og dem, der så er der, det er nok heller ikke de mest. Det med de bedste moves, måske. Sådan. Altså i det hele taget. I det hele taget. Ja. På dansegulvet. Det tror jeg ikke. Det vil nok være et flot. Men nu er jeg selvfølgelig også bare, det er fordomme. Ja. Taget ud fra egne erfaringer. Med alle de softwareudviklere, jeg kender, der bor i det her hus. Ja. Ja, jeg kunne godt have tænkt mig at se Arnold Schwarzenegger lave David Brent-dansen fra The Office. Ja. Hvor han lige skal vise, at han kan danse. Det kunne være ret sjovt, hvis Arnold har lavet den også. Ja. Ja. Nej, men altså jeg tror sgu ikke, det er helt det. Altså jeg tror sgu, der bliver danset, og der bliver taget lidt drugs i hjørnerne. Det tror jeg sgu, det skulle. Det kan godt være, det er vildere inden for medicin. Det tror jeg. Nu er du jo også næsten inden for faget, ikke? Jo, jeg venter bare på min første medicinkonference. Ja. Fordi så skal jeg have det store skud. Ja. Så. Ja. Nå, nu synes jeg, nu skal vi. Kan vi nu skal vi. Men nu har vi ikke nogenlunde besvaret spørgsmål om det var en film, vi ville. Jo. Det var et ja. På en meget lang måde. Jeg tolkede det som et ja. Se den. Det var også det, jeg fik ud af det. Yes. Se den. Den er ligger, hvis det, jeg ved ikke, om den ligger på Netflix, men hvis den gør, så skynder jeg at se den, inden den bliver taget af. Ja. Og køb den. Køb den på DVD også, og Blu-ray, hvis man falder over den. Den er nok også. Jeg tror, det bliver samleobjekt. Der er faktisk sådan en dukke med Arnold, ligesom, der plejer at være med Marvel-udgivelserne. Så er sådan en sådan en, at man kan have stående på sin kaminhylde. Alle dem, der har kaminhylder i Danmark, kan lige have en anden. Og så man trækker sådan en snor bagpå, så siger den, ej, my nipples are very sensitive, eller hvad det er. Er det så en af de der, jeg kan høre, tilbage for mange år siden, tror jeg, at de lavede sådan noget Barbie, med sådan, hvor man kunne tage sådan en baby ud af maven, sådan at man kunne se, at de er sådan rigtig gravid. Tror jeg ikke også, det er sådan en Arnold med en baby i maven? Nej, det ville være det værste i verden. Ja, bare for at gøre det. Ja. Jeg har hørt, den kommer lige straks i sådan en, det der stive boks udgivelse. Åh, ja, sådan en nipple udgave. De har faktisk nogen til overs for dengang, de lavede Steelbooks til, hvad hedder det, Batman og Robin. Ja, den blev også lavet sådan en. Det genbruger de, bare så fjerner de bare ved George Clooney og Christopher Donald, så sætter de Arnold på i stedet for. Var det, hvad var for en af dem, Arnold var med i? Var det, det var Batman og Robin. Ja, så passer det perfekt. Altså, jeg synes, han var en meget bedre doktor i den, han var i den her. Ja. Og hans jokes, de fungerede i den. Eller, der på et tidspunkt, han siger i den her, hvor han siger, nice to meet you. Der venter jeg lidt på, at han har sagt, ice to meet you. Nice to meet you. Det gjorde han ikke. Nej. Nå, næste gang prøver vi så igen, hvis Christoffer og Maria, de selvfølgelig ikke tager på flere ferier. Det ved vi ikke. Men vi håber på, at vi kan få set Robin Hood. Og så synes jeg, at vi skal lave det om til Men in Tights i stedet for, så må det være sådan, det er. Vi kan også bare aftale, at vi tre ser Men in Tights, og så snakker vi bare, altså så lader vi bare være med at sige til de andre, at det er den, vi har set. Ja, det bliver ligesom det afsnit af Red Letter Media, hvor de har set en hver af Transformers, og så skal jeg se, om de kan finde ud af, hvad der sker. Nej, de har set hver sin halvdel. Nej, hver sin halvdel af den, ja. Fordi den er så lang. Ja. Så altså nogle af de ting, de så snakker om, at der foregik i første halvdel, det har ingen konsekvens for det, der skete i anden halvdel. Det er ligesom de der, hvad hedder det, nogle tegninger, man lavede i folkeskolen i små klasser, hvor man sådan tegnede ansigtet, og så skulle man bare lige lave to streger, der hvor halsen var. Ja. Og så skulle man folde det, og så skulle der være sådan en anden en, der skulle tegne, hvad hedder det, kroppen eller sådan noget. Og så kunne man folde ud til sidst, og haha, så var det en sjov figur. Sådan har man lavet Transformers. Sådan er det også med Transformers. Det er så klar. Åh ja. Nå, nej. Robin Hood om 14 dage. Yes. Men en 90'er film med Kevin Costner, det må være godt. Ja, altså. Ja, det sagde man jo så også, en 90'er film med Arnold, det må også være godt. Ja, det er rigtigt. Skal vi sige, det var det? Ja. Ja. Så ses vi om 14 dage. Vi ses. Tak for i aften. Tak for i aften.